słuchasz rad. A jednak jesteś ty, uwierz raz, nie taki zły. innej, tylko o sobie. Nie po jednym trafem mieściło się. Wszystkiego dość, wszystko bez reszty, nawet uroda, tak przeciwne sobie jakby na złość. Ogień i lód, kamienie serce, gory ci miód i nawet więcej. Ogień i lód, kamienie serce, gory ci miód i nawet więcej. Za ostatni grosz, nie taki znów wolny i rok dwóch żywiołów. Trzy nagrania grupy Budka Suflera z płyty Za ostatni grosz. To był 1981 rok, czyli okres najmocniejszego, najsilniejszego kryzysu, kiedy na półkach nie było nic poza ostrym i musztardą, a czasami nawet musztardy brakowało. Trzeba było stać w długich kolejkach po cokolwiek. No i zespół postanowił wydać płytę. Zatytułowała się właśnie Za ostatni grosz i słynna tekturowa okładka z nadrukiem czarnym tylko. Żadnego dodatkowego bajerowania, ale to miało swój prawdziwy, mocny wydźwięk. Byliśmy w Lublinie, a teraz wrócimy do Krakowa i będzie Grzegorz Turnał. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagi. Warga. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato

Ależ to były przeboje. Grzegorz Turna w trzech piosenkach, czyli Natężenie Świadomości, Bracka i Znów Wędrujemy. Kolejne trzy utwory będą pochodziły, właściwie pochodzą z jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. I to była przełomowa płyta zespołu Manam. Nocny Patrol. brzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Explosion. rzeczy dowolnych. Ja wciąż taka sama w gestach mimowolnych. Żyjemy obok siebie spokojnie. Kiedy ukazywała się, robiła niezwykłe wrażenie. Nocny Patrol zespołu Mana. I z tej płyty trzy nagrania. Czyli właśnie Nocny Patrol, także krakowski Splin oraz Eksplozja. I trzy naprawdę wielkie przeboje. A teraz w Nocnej Polsce pojawi się Tadeusz Nalepa. Nie tylko